إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر يقول الله عز وجل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الآية أنا سيدنا الله عز وجل سيقيا ليه ومكتا تمام ولي وليكفور كتحن دينيين فلا تخشوهم واخشوني بس بسوا وغفروني وغفرني مني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا siku ya leo ndio nimekukamilishieni dini yenu na nikatimiza juu yenu neema zangu na nikaridhia uislamu huo ndio dini yakulu al-hafidh ibn kathir hadhihi akbar ni'am Allah azza wa jalla ala hadhihi al-umma haythu akmala lahum dinahum fala yahtajuna ila dini ghayri hii ni neema kubwa ya Allah azza wa jalla juu ya umma huu pale ambapo alikuwakamilishia wao dini haiku akmala lahum dinahum pale ambao alikuwakamilishia wao dini yao fala yahtajuna ila dini ghairihi kwa hiyo hawahitaji dini asiyekuwa yeye Allah wala ila nabii ghairi nabiihim salawatullahi wa salamuhu alayhi wala hawahitaji mtume asiyekuwa mtume wao صلوات الله وسلامه عليه حيث جعله الله عز وجل خاتم الأنبياء ولمن أنبياء الله من فان يمتمه أين مشه ومنبي وبعثه إلى الإنس والجن ناكم فليك ومديننا ودادا فلا حلال إلا ما أحله ما أحله ويحقون لولوت الحلال اسبقوا ألو لحلال الشمت مهول ولا حرام إلا ما حرمه ولا كنا جام لولوت الحرام اسبقوا ألو لحرام الشمت مهول فلا ولا دين إلا ما شرعه na wala hakuna dini yoyote isipokuwa ile ambayo aliyekea sheria. Fa kullu ma akhbara bihi fa huwa sidqun wa haqqun la kadhiba fihi wa la qul. Kwa hiyo kile ambacho amekitolea habari mtume huyu kitakuwa ni cha haki na cha kweli, hakuna ndani yake jambo la uongo wala lenye kwenda kinyume na usawa. Ibadallah, faqad akhraja al-imam Ahmad anna yahudiyya jaa ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardaah fa qala lahu ayatan taqra'una fi kitabikum law alayna ma'shar al-yahud nazalat latakhadna dhalika al-yawma 'eedan. Alikuja myahudi mmoja kwa nani? Kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardaah, akamwambia kuna aya ambayo nyinyi mnaisoma, lau kama ingeteremshwa kwetu sisi mashara al-yahud, kongamano la mayahudi, latakhadna dhalika al-yawma 'eedan, tungeifanya siku iliyoteremka aya hiyo ni sikukuu yetu. Akamwambia ni aya gani hiyo? Akamwambia ni aya aliposema Mola wenu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Myahudi akamsomea Umar aya hii, lau kama ingeteremka kwetu sisi kongamano la mayahudi, latakhadna dhalika al-yawma 'eedan, tungeifanya siku ya kuteremka kwake aya hii ni siku ya sikukuu. Akamwambia wallahi la a'rifu, mimi natambua wapi imeteremka aya hii, mata nazalat, wakati gani imeteremka, wa fi ayi yawmin nazalat, na katika siku gani imeteremka. Nazalat ala nabii sallallahu alayhi wasallam ashiyata yawmi arafa yawma aljum'a. Hii aya imeteremka mchana wa siku ya Arafa juu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hal yakuwa ilikuwa ni siku ya Ijumaa, يوم عرفة. فهذا اليوم, هذا اليوم من أعظم الأيام عند الله عز وجل. بكسانه سكوهي عرفة أبين ترمك آيات اليسومة فضل زاكنا وبرواك سكوهي عرفة ديو سكو أنبايو نكو ومنو بلي الله عز وجل. هذا هو اليوم الذي أكمل الله لنا ديننا, هذا سكو أنبايو الله متوكا من الشياس سلينيته, هذا هو اليوم الذي أتم الله نعمته علينا, هذا سكو أنبايو الله متميزة نعمة زاك جو يتو. هذا هو اليوم الذي يئس فيه المشركون لما رأوا الحشود العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه, هذا سكو أنبايو والشركين ولكتا تما والبون مكسنكم كوا وما صحابة وكوانا متوم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو يوم عرفة, هذا سكو عرفة يوم عظيم, يوم فضيل, يوم له فضل عند الله, نسيكو بورا نسيكو أنبايو يعني فضل قوة بلي الله عز وجل. وقد خصه الله عز وجل لحجاج بيته الحرام, الله عز وجل أكي خصيش سيكوهين فوالي أنباو ولو قصنية كوين لي أجباك تكفو محجاج والي ولو إنك تكمدي ومكة بوقوفي في هذا اليوم كسمام كويبو كتك سيكوهين. Na hii ndiyo nguzo kubwa katika nguzo za ibada ya hija, na hii ndiyo ibada yenyewe ya hija. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema alhajju arafa, hija ni arafa. Kwa hiyo ndugu zetu walioko katika viwanja vya Makka katika siku ya leo, katika muda huu wamesimama katika uwanja wa Arafa wakitekeleza ibada ya Allah, wakitekeleza nguzo moja katika nguzo kubwa za Uislamu, ibada hii ya hija ambayo siku yake ni leo, siku ya Arafa, siku ambayo Allah azza wa jalla yufakhiru malaikatahu, anajifakharisha kwa malaika wake, kwa wale waja waliokuja katika viwanja vya Arafa, anawaambia undhuru haulai, watizameni hawa waja wangu, ma arada haula, kitu gani wanachokitaka hawa waja wangu, jau min kulli fajjin amiq, wamekuja kutoka katika kila pembe ya ulimwengu. Watu wametoka huko katika njia ya Asia, wametoka Afrika, wengine wametoka sehemu kadha, wameenda kukusanyika katika uwanja mmoja, mataifa mbalimbali, jinsia mbalimbali, kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah azza wa jalla. Hadha yawmun adhim, hii ndio siku ambayo tukufu. Yadnu ila samaa, Allah azza wa jalla anakaribia ila samaa dunia, katika wingu wa dunia anateremka katika mchana wa siku hii. Ni siku adhimu mno, ni siku tukufu mno, bali afdalu ayyam dunia, bali ni siku bora katika mchana yote, mchana bora katika ulimwengu ni mchana wa siku ya Arafa. Huu ni mchana muhimu mno katika maisha yako Muislam, kumwomba Allah azza wa jalla. Fa hadhihi ni'matullahi azza wa jalla ala ibadihi, hii ni neema ambayo Allah kawapa waja wake, wale walioenda katika viwanja. Hii ndio siku ambayo tukufu kwa wao, ni siku ya kheri, ni siku ya kujielekeza kwa Allah, ni siku ya kumnyenyekea Allah azza wa jalla, wakaomba katika maeneo yale, min zawali shamsi ila ghurubi shamsi, tokea jua linapotenguka mpaka kuzama kwake. Hadha yawmun adhim, hii ni siku tukufu katika uhai wa wanadamu. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. بجزم تمرون أو تكوف وسكوهي سكوان بايو لجزيته waliopo katika maeneo hayo wana jambo la kusimama katika viwanja vya Arafa na kumwomba Allah azza wa jalla mpaka kusama kwa jua. Falladhina la yusharikunahum fi hadhihi al-ibadati al-azima, wale ambao hawashirikiani nao katika ibada hii tukufu. Shara'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lahum, mtume kawaekea sheria na akawasumisha ibadat as-siyam, wafanye jambo la funga katika siku hii kwa kushirikiana na ndugu zao waliopo katika maeneo hayo, waifunge siku hii. Na mtume akasema funga ya siku ya Arafa inafuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Hii ni neema na fadhila kubwa mja kusamehewa dhambi zake katika siku moja tu akaifunga, kisha ikawa tija ya fadhila anazozipata kwa kufunga kwake ni kusamehewa madhambi. Fa ghairul hajj, asiyekuwa haji, fa alayhi an yasuma hadha al-yawm, aifunge siku hii kwa ile fadhila na utukufu na kheri iliyopo katika siku hii. Kadhalika ndugu zangu, katika yale ambayo shara'a lana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadha al-yawm, mtume aliyotuwekea sheria katika siku hii ya leo, siku ya Arafa, ni al-ikthar min as-salah wat-takbir wad-du'a, na kuomba dua, kumuomba Allah azza wa jalla, kumuomba Allah azza wa jalla. Anasema mtume katika hadithi ambayo imetaja al-Imam at-Tirmidhi wa hasanahu al-Albani, khairu ad-du'a du'a yawm Arafa, bora ya dua ni dua itakayosomwa siku ya Arafa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, au kama qala, na bora kile nilichokisema mimi na mitume waliopita kabla yangu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hichi ndo ambacho anatakikana Muislam akirejee katika ulimi wake katika siku hii iliyokuwa bora, siku adhim, bali katika siku ambayo anasema Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, ad-du'a fi yawmi Arafa mujabu kulluhum mujabu kulluha fi al-aghlab, dua katika siku ya Arafa zote mara nyingi zinajibiwa. Kwa hiyo hii ni siku adhim, ma min ayamin akthara min an yu'tiq Allah 'abdan min nar min yawm Arafa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo imetajwa na Muslim, hakuna siku ambayo Allah anakuwa anakithirisha kuacha waja wake na moto wa jahannam kuliko siku hii ya Arafa. Kwa hiyo hii ni siku adhim, ndugu yangu, sikupite fursa ya siku hii, tenga muda, umlilie Mola wako, utaje shida zako, utizame akhera yako, uombe sala watoto wako, wake zako na nafsi yako katika siku hii, siku ambayo ni adhim. Wenzetu waliokuwa huko wamepata fursa ya kusimama na kumuomba Allah katika siku hii. Allah anateremka katika mchana wake, Allah anasamehe waja wake, Allah anawaacha huru watu na moto ndani ya siku ya Arafa. Kwa hiyo nini siku adhim, la yafutuka hadha al-yawm, isikupite siku hii. Ni siku ambayo bora mno, a'zam inda Allah azza wa jalla, ni siku iliyokuwa bora mbele ya Allah azza wa jalla. Wa nahnu fi hadhihi al-ayyam ayyam 'ashr dhul-hijja, nasiye tuko bado katika masiku haya, masiku 10 ya dhul-hijja. Ni masiku ya khairi, ni masiku ya ibada, ni masiku ya fadhila. Kwa hiyo muislamu ajipambe katika jambo la kumwomba Mola wake, kukithirisha a'mal, kutumia muda wake vizuri, hasatan ma baina al-'asr ila al-maghrib, hasa ule muda baina maghrib na al-'asr, akae katika muda huu amuelekee Allah, amuombe Allah, alete istighfari kwa Allah, aombe khairi zake za dunia na akhera yake. Kadhalika katika mambo ambayo muislamu atakikana ayatekeleze ndani ya masiku haya, dhabhul adhahi, ni kuchinja wanyama. Waislamu waitekeleze sunna hii ya kuchinja kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Udhiya ni katika shairatun min sha'airi din. Kwa hiyo tukithirishe katika jambo la kumdhukuru Allah, katika jambo la kusalia mtume sallallahu alaihi wasallam, katika jambo la tahlil na takbir, na hiyo ni sababu ya kuweza kufanikiwa katika maisha yetu ya akhira. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح رئيس الجبار برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.